بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لنأته الله اليقين من ربه. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة. ما بعد، دنتل من كورا من سيرا نلا صلى الله عليه وآله وسلم ونون كلاي كوبا قل أفو ما قالها قد ما قال سيرم بسن داجي المو ورب مو بسكار إذن نانا الجول وطواي وندون باب آدم هيبوك انبياما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جيتي الله سبحانه وتعالى كور دين من دوكا جمعت جري غم جوكو دي بندان لميدن تفسير إن غيني نسيموار من سورة الكهف. عند إن جوكا سورة مريم عليه الصلاة والسلام تيموجي مكيان كوجي عندك الجمعة مجمالادو سبوي جيوغم لورو سفتران دو جنرى تعمدنا يتفن جوي فرغن العالمين صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري نوغاسي ناي لورو جوي بيرو وني مايو أيار ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi duuɓi annabi Isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. En ñaagiima Allah subhanahu wa taala nde wiroma to yaafo denndangal maayɓe men e maayɓe juulɓe maayɓe l'islam watton foftorde mo en safrana men denndangal ñawɓe men safara jawɗo duumiiɗo jaccinana men ɗanniiɓe men kaltana men kaliiɓe men wurtana men wuuriiɓe men yalla fewndan men ardiɓe men rokku en rokka julɓe fof ardiɓe fewɓe yalla ittannen ɗi jeyli ɗi fitinaji kuɓɓoji leñol neraɗo sallallahu alayhi wa sallam artira yiwaɓe hen e nokkuji mumen e dow jaam e dow yaccare e dow goonga e dow neware. En ñaagiima Allah subhanahu wa taala kadi barmuɓe hen e rafaɓe hen fof yalla sellini ɗumen safara jawɗo duumiɗo waɗa ɗumen yettoɓe nema. eywa nde ɗo simoare simoji makkiyankoji enen gandi kañum ɓuuri hewde ko haalana koko faati e fiɓde woni aqida. Qur'ana waɗi ko doganayi mawɗe fiɓde e daari e ñawoje e tindi. Tawi koto banggal nde ɗo simoare ko bonnude walla hollirde wonde fiɓde wiide wonde Allah no jogii ɓiɗɗo. Heferɓe wiyoɓe noon ɓe kamɓe heferɓe e nasara en woni yahudi en kamɓe fof wiyoɓe noon ɓe ko jaabade ɓe bonnude jikke maɓɓe walla piɓle ɗen bonɗe wonde Allah no jogii ɓiɗɗo. O kalti yahudu zeyr ibnullah, o kalti nasara almasih ibnullah. Allah no hollira e ɗo dalil ɗum wodani inchallah. E gueɗal gongal kadi ina hollira men kadi e jiyaɗo Allah kala ɗo wawi yettade woto yetto e caɗele ha wasa hollude Allah subhanahu wa taala. Allah ala fof ko ronki hade tan kay ko ñagude nde ko ñagude daguinde. Yo ñaago ko dagui o ñagoro Allah no foti ñagorade o hollira lo'are makko e lo'are makko ko lo'i fof bawal Allah ko ɗon woni ɗon tolni inchallah. Firti ko ɓuuri sohlude fof Allah no wawi humtandemo. No ɓuuri ronkirde fof ko Allah kañum noon ɓuuri wawirde. Firti ɗum no ɓeydamo andude Allah. No gonɗa ɓurɗa lo'de fof ganda Allah ɗon mata ɓuuri sembolinde. Allah ko doole joguiɗo doole joguiɗi e gandal joguingal tagɗoma kay a wonano hay hunde toɓɓel mata nden ɓurɗa lo'de nda wonani hay hunde nde noon. Saka noon nde mbawɗa ha joguiɗa juuɗe koyɗe e guite e hoore ɗe jejjiɗa jii annabaɓe hode kucci Allah subhanahu wa taala. Mande Ibrahim alayhi salatu wassalam ñaagui Allah subhanahu wa taala. Mande annabi Nuh alayhi salam wi rabbi inni maghlubun fantasir. Tawande hoore mande Musa wi rabbi najini wal qawmi adh-dhalimin. Mande baba Adama wi darabana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakuna min alkhasirin. Mande annabi Yunus alayhi salatu wassalam wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Haɗo haɗo caɗele ɗe mbawɗen jogade pop kollen Allah subhanahu wa taala ndeka Allah kañum wona diine ɗe tan hay aduna o ko ɗum hollatama diine ɗe noon. Tawhid rububi andude wonde Allah kañum woni baɗoɗe gueɗe wadde andinde ko ala poɗɗo rewede wona kanko. Simore nde ɗo koye simoje wiyete harufa muqata'a, simoje puɗɗoriɗe karafeje ɗen ganduɗa ala ganduɗo firmaji sowna Allah subhanahu wa taala. Kaf ko harafere, ha ko harafere, ya ko harafere, ayni ko harafere. Saɗo nde ɗo koye ɓurde juutde e simoje qur'ana puɗɗoriɗe ɗeɗo karafeje. Ɗum ɗo fof Allahu alam bi muradihi bi dhalik. Hadi Aboubacar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum jami'an. Kamɓe fof no egga e maɓɓe goɗɗo firo. No waɗi egga e maɓɓe goɗɗi ha heeɓi kono ɓe kawri tan konko wadde ɗum ko heeƴiɓe kono heeƴe en. Allah andi ko fanti ɗe karafeje. O wi ɗum ɗo dew haalata ɗo ko dhicru rahmati rabbika, o jangtoto ɗo ko nema yurmede joomi rabbika. I holo kaldiɗo o ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ono kay totta qur'ana o haalata ɗo ko darul yurmede joome e maccuɗo makko Zakariya. Aha no beele aɗa ƴetta hen teskuya ko Zakariya horsiɗo Allah ko fof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri horsude. Ko leñol Zakariya alayhi salatu wassalam horsiɗo Allah ko fof leñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri horsude. Wadde ndewe ɗon tan annabi mon rewi ɗo rewno onon on dewiɗo leñol makko rewno inchallah mo on dañ ɗum. Ndenta ɗon ko puɗi rentade ko mbiyaɗa ko ɓe ndentina ko holgol darol id nada rabba, saande o noddi joomi ko nidaan hafiya, duwawo kono koye sirru. Ɗum waɗi joomiraɗo subahanahu wa taala ko noon wi durabon ko adamana tadarru an wa hufiya. Aha neɗɗo ko noon ɓuuri moƴƴude koko suuɗa ko ɓuuri famɗude yeyango kadi ndeɗo mbawata haalde haaju ma sa sirani haalde haal dow o gueɗe goɗɗe wona hen. Ɗum noon enen gandi en ɓenni suratu Al Imran ene jeeya sababuji ko waɗi noon ko nde o yi Mariam ina ñaama ɓesnooje ceeɗuɓe waktu dabbunde, mana ɓesnooje ceeɗu waktu dabbunde e ndungu waktu ɗum ɗo. Ho wi ko annalaki haala qaalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bighayri hisab. Allah wiimo noon aywa joni hunali kada a sakari nde en gandi Mariam kañum siftinimbo wonde Allah na rokka tawa ƴeewani ko rokki ko ni wattani haqqille saabu Allah hen haaji ko rokkata ko aha wadde Zakariya noddi joomiraaɗo holno wi ƴeewen no wini so jiɗi noddi Allah noddiren noon. Qaala kanko Zakariya alayhi salam wi rabbi jooma wadde noddiren Allah rabbi kono inɗe goɗɗe Allah wi walillahi lasmaul husna fadu biha. Allah jogi inɗe moƴƴe noddiren wo ɗe hol sababu en noddiram inɗe goɗɗe e tan haypir hay wiide Allah geno heɗe inɗe fof goppen inɗe Allah ɗe ɗe Allah haali ɗo e Qur'an e sunna ɗe kaɗe ne majje rabbi annabaɓe ala fof annaɓe mbuyani rabbi baba adama ko ni mbi Moussa en alayhi salatu wassalam en Zakariya en ɓeeɗo fof ko ni mbi innino min de wahana al azmu minni ƴi am de hankadi luɓi washta ala huɓɓi al rasu hooram nde cheyban dananɗi hooram heewi dananɗi wayi tan kono huɓɓude ni hunde no huɓɓirta no yalmitirto ni hooram wayi noon heewde dananɗi ɗum ambo halla Allah loore makko nde walam akum bi du'aika mi meeɗa wonde e noddudema caqiyan komi cooyɗo caqimaksoni soyda tan mi meeɗa ñaagademo hunde cooymi ayi ƴewi tan ko woni ɗo ko kobo looɗo te haade makko ñaagade taw ni enen nganndi ko towno fayi noon kono haade makko ñaagade o haali goo ko looɗo ala ko wawino hoore makko e ɗiɗi kono de firtani amo ñaago wonde Allah ko jejjiɗomo ala o wi ko o meeɗa noddude Allah suuyi joni noon ɗum ko ellaji ɗi ella goɗɗo ɗum ko yettude Allah nde caggal qirrade no way loode o qirrani Allah kam ko yiɗi ñagade ko de firtani omo yejjiti nemaji Allah ɗi wo inni hiftal mawali e min de mbeɗa huuli ɓalliɓe am ɓe min wara i caggal koreji am ɗi mbeɗa huuli somi yeehi kamɓe woƴede ɓe geɗe aduna ina wawi yejjitina ɓe geɗe diine ɓe mbasa darade no foti darrede ni wa kanat imraati aqira te kadi nganumo goɗɗo mo joguimi jimsudan ko dimaro mo jibinta ndaw ella jimsud makko ko dimaro embo huuli koreji makko ɗi eywa kanko kadi o loƴi hankkadi woni koye yahade ambo wayno ne mbi rafi ko kuriye mayde nelal mum laamgal ceer wadde e rafi so ala ko haali noon rafi ɗiɗi ndendi o wi ko nayiw yanti hen joni noon fa habli mbiɗa ñaagui ma ya rokkam milla ɗum kata ummi ko ummi e ma waliyan dono mi ɓalliɗo sam mbiɗa ñaagui ma ya rokkam wali e wali neɗɗo woni donoom ɓalliɗo mo ganduɗa yarisuni ina ronami to banggal gandal e foccade o yarisu mbo ina rona min aali yaquba e ɓesgu yaquba alayhi salatu wassalam woni yaqubu n israil waj'alhu wana yowron amen gandal e annabagal tan waj'alhu kadi rabbi radiya ya waɗmbo kadi ko belaɗo toma firti ko jarlaɗo rida en gandi ɗum ko daraja caggal jumnati aljanna hono amdima ko heewi de o ñaguima geddokkal ñagude aduna ha lahara baba kam wawa ñaganade ɓiyum ko ɓuuri ko Zakariya ñagani hooremum ko no Moussa kadi neɗɗo wawana ñaganade musidɗo mum ko ɓuuri ko Moussa ñagani e Haruna ko alayhimu salatu wassalam no wiyete kadi ala kadi baɗɗo kadi gonɗo nema kadi mbo Allah rokki sababu leñol mum kadi caggal nelaɗo sallallah alih w sallam ha ɓuuri yummen e Juwayriya bint alharith ibni abi dura radiallahu anhuma ganda sababu mum saba mbi kalfata jeyaɗo e bani almustaliq joni noon o ñaguima e jiino o ñagori e jomiraɗo no jaabo mamude tinde koye yawo dañ dono te wonɓe ɗo ɓe fof holaki ɗumen holno o andirɓe en janggui toon e surata Ali Imran sen duttima ɗum daiman qurana fira qur'ana ewa nde Mariam arina nehe nde kanko woni annabi kanko woni mawɗo kanko woni ceerno kono mbi ala ceerno min ɗaccatama kay neha oɗo o kurka ɗaccamin haaɓe mbaɗi courage wona yurɓuna aqlamahum ayihum yakkulu mariam e fulɓe ne mbiya mbona yima mettoma sa mayi ha ñamete noon wadde guila embo wuuri ɓe poɗodiri e makko ɗe gueɗe gueɗe aduna yonkoje ndeka noon nehde tan tawona saabi Allah wadde guila nden o fayi wadde embo hato jini e wallede mo ganduɗa aduna haɗa sa ɗum toppitade l'akhara mum, ina nanga aduna kay elta ɗum ha ɗigga, wat ɗum mbaɗɗatewo moyen faade l'akhara muɗum. Wadde jomiraɗo ne jaabo, ya zakaria inna nubashiruk, wona min jaabima tan ko ala emin beltinma, félicitation bi gulamin, ɓinguel gorel gulamu, ɓinguel gorel wiyete noon ismuhu yahya. Neɗɗo mo suwa yiyede enen gandi kam haɗo junɗe woni haqqillaji mi dañi ɓiɗɗo gorko ɓuuri dañi ɓiɗɗo debbo, ɗum yim mbiyata woni haqqillaji mumen. O halnama ni ko ma dañ ɓinguel gulamu ko ɓinguel gorel goo ɗum e gueɗal gongal ngal ismuhu yahya, min yinni ɗum yahya ko guuro o firti dañ inde makko ko yahya. Lam naji allahu min qablu samiya, qablu koko ɓooyi firti gila e dawa dawi ala meɗo innirede yahya an noon a dañi firti ɗum fof haw ɓeydo laɓtude. Laɓtuɗo ma dañ ɗum so Allah jaɓi ko ɓiye he, kono noon caɗele kanko wiide mo loƴinde mete kanko ni embo wawi jibinde, kata ko wi loƴi ko ne wawi taw ene jeeya hen o war nati war jibinde. Jomsudu makka on ɗi ko naturellema ko jibinta saabu kañum ko dima joni holno dañataguel ɓinguel aha kanko nde o ñagoto nde embo en nde ala hunde ala koronki, kono noon nde Allah wima mi rokkima nde ha o hulkadi hono wonirta. Lam naji allahu min qablu samiya, ɓaala kanko zakaria alayhi salatu wassalam o wi rabbi joom anna yakunu li gula, ni hono dañirami ɓinguel. Wa kanat imraati aqira, jom suuɗam ko dimara firti fonno ko Allah wiyam res ƴeew cukalel ndesa ɗum ko nandi hen, kono noon ala kanko o ala debbo mbona oɗo sohnajo noon ko dañɗo yallaji ɗi foof ajuzuna aqil no wini nayejo te ko dima eywa joom galle kadi ko noon. Joni no wi Allah hono fof no dañirami ɓinguel e wa kanat imraati aqira, joom suudam ko dimar. Wagad balagtu min alkibari itiya, minne kadi mi yettima e nayewu ngu ganduɗa jottiɗo ɗon no wawa jibinde aha ɓaala jomiraɗo subahanahu wa taala wi kadalika aha kay ɗum kay mbeɗa andi ɓaala rabbaka huwa aliyyu hayyin, tawi ko dañde ɓiɗɗo onon ɓeeɗo dañde moon ɓiɗɗo nde ɗum no weeɓi e hunde newi nde tawamne sanne imata yejjiti wagad halaktuka min tagma min qablu ko adi walam taku cheya, hoto ittumami an hono tagirmami wona tagirmami koye toɓɓel ndiyam tagɗoma e toɓɓel ndiyam no toɓɓel ndiyam guel ɗo mbiyalami fo mi itta guel bama adama holto itta e leydi isa holto itta ɗe gueɗe fof ma e garo hen isa ko en wasani taw ko isa suwa jibineɗo saabu kanko ne heeɗo yuman isa, kono cowogol isa e cowogol yahya ene wiyama ɓe kawriti e deedi nde yummum yahya o sowi nde ko nden marem aussi kañum wiye nden suwi ina haale eywa woni min qabolam tan ko cheya joni noon o wi rabbi ijcalli aya, o mbiyaɗo yiɗi mbaɗanami finde kawis ganduɗa kam ma wiye noon a ala aya to jomiraɗo jeyabimo ɗone ɗon ji tan ɗone ɗon ko haali fo Allah wiyamo da rabbi ijcalli ala aya to o wi kawis o walla finde nde Allah tu kalima nasa a haldata yimɓe salasa layali bal salasa layalin sawiya balɗe tati timmuɗe a haalata wona dicru tan wona waɗi dendiraɓa mbiyata naata halwa so ɓinguel ngel ari kam ma mbi a min gandi kay zakaria waɗɗo ko meeɗa wadde ɗo kay ko ñaguine fof o heɓata saabu naati halwa balɗe tati o haalata watta ko hakkude makko e Allah tan e o nde ka so dañi ɗum no hani sanne ayi dekka finde nde dokkata mami ko ɗum joni noon zakaria holto woni nde o noddata Allah nde mete dentalna ɗon ala kanko tan e cuurel makko mihrab woni cukkel ceŋoto ngel e jama ngel almami heewi foftade ngel fotan koyeko gandi ɗum mihrab fa kharaja o yalti ala qawmihi firti ko reji ɗinana goni e nder jama minal mihrab o yalti cuurel to fa awha ilayhim o jopiɓe an sabbihu bukratan wa ashiya aha mi sakkitimoon mbaɗi ɗum ataw ɗon cakkitade nde ɗo arde aha kono wona dalil de aha kanko kalaɗo balɗe tati hotaw haal aha ɗeɗo balɗe tati hotaw haal so yiɗi ko mumɗinaɗo walla ko mbiyaɗo tan mumɗo wata haal aha no wino ni nadartu lirrahmani sawma falan ukalima alyawma insiya sawma enen gandi wiya noon deƴƴude nde kono to banggal leñol nelaɗo sallah alah w sallam enen kaɗa deƴƴude ñalawma no wurno abou israil on takkani Allah ñalawma haalata, jooɗata ko heɓata ɓuuri horat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam wala ana noon kay haal jooɗo heɓ ɓuuri korka noon kam moƴƴi. Ko heddi ko ko bida Allah rewrataki ɗum. Allah ala ko wadda tawi aɗa tampina hoore ma ngam ɗeɗo geɗe, aɗa tampinata hoore ma tan koko Allah yimiri, juula ha koyɗe ma ɓuurta e ɗum ne jaɓi. Ko noto ɓurtin kadi Abu Dharr radiallahu anhu, walla kay Abu Darda ndi wi tan ganduɗa ko korowo tan ñalawma jamma walla tan ko juulde. Salman haalni mo gonga, Nabi sallam waɗi hen signature, waɗi hen kashi tember. Allah ne jogue ma haqqe, fitan ma ne jogue ma haqqe, jom suudu ma ne jogue ma haqqe, aroɓe ma ne jogue ma haqqe, tottu joom haqqe fo haqqe mum. Gasi nde ko noon so wiyata totta haqqe goto tan, haqqe Allah o tan, goppa haqqe ɓandu ma, goppa haqqe jom suudu ma. Ɗum kay wuli zawri kalika haqqa. Wadde muhim tan kalden tan ko nde wiiɓe han kadi yoɓe cuuɓi hen soba kay kikiɗe nde. E ɗum o haalani kanko, ɗum ko Allah yamirimo ko bahyaɗo annabi, ko ɗum tan o wiya baltatɗe. Waɗi woto mbiyen enen mbaɗa enen naata khalwaji enen mbaɗa ɗum mbaɗa ɗum, ɗum ala dine l'islam, goppa jama ala. So yiɗi wadde khalwa tan kay waɗo itikaf tan, wona itikaf kadi wiya ko yadde. Nelal men sallallahu alayhi wa sallam no waɗanno itikaf, jom suudu mo raddu islam woni noon yummen Safiya radiallahu anha, mo tulnano hoore makko yummen Aisha yo peñan mo hoore makko mo waɗi itikaf. E gede fona hen inchallah faydaji ɗeɗo ayaji tan, aya tan ha aya sappo e goho ɗo, mana hande kaɗen ko aya goho ha aya sappo e joyyi e suratu Maryam alayhi salatu wassalam. Ewa hollirde tan lo'are e ronkere koye sababuji ɗi ganduɗa neɗɗo no ɓalloro ɗum Allah, saabu no hollira wonde an ka ɓoriɗo e babal ma ha laaɓi ha laaɓi, kolliɗa Allah mana lo'are ma e ronkere ma. E gueɗal gonngal ina yiɗa neɗɗo kadi so tawi no duwa oto yejjit siftinde e siftorde wonde e Allah wonko rokkimo de yankinade nde e hollirde kadi Allah rokkimo ɗum. O ñagoraki Allah saabu Allah ala, o ñagori Allah, Allah kañum ala ko ala, o ñagori Allah kadi kañum ko saftata rokkude. E gueɗal gonngal kadi ina moƴƴi kadi neɗɗo rerɗa woƴe e maslaha diine ardin ɗum e gueɗe fof, sabu kanko haalani intérêt makko personnel. O ko yeris ni o yeris min Ali Yaqub wajadu rabbi radiya, o jilto ko darantoɗo diine. E gueɗal gonngal ina yiɗa kadi inɗe belɗe baɗɗe ma'anaji. Yahya joni noon Allah wimo balɗe tati woto haalde hay goto, o fuɗɗima wadde gila joni o yalti wiɓe ahan wodi tan ko subhinade oto hay goto haalde yam. Yahya khudh alkitaba biquwwa, oɗo ɓiɗɗo noon joni mataw o ari o wiya ƴettu deftere alkitabe ɗo ko tawrat. Gandi Yahya koye bani israil en, koye ari ko caggal Moussa wona, enen gandi kam haade zacaria kañum nehi mariam, mariam kay jibini Isa, deke gandi Isa ari caggal Moussa, zacaria oɗo fof haalta ko caggal Daoud en, Suleyman en, hewɓe machallah. Khudh alkitaba biquwwa, ndeɗo deftere nangir ɗum doole ma no ponno, waɗi hen doole ma no ponno. Wa ataynahu jumiraɗi wal hal min dokkimo alhukma, ñeeñal woni annabagal sabiyan, kanko rokkama annabagal gilam woni kurko. Wa hananan e korsa min ladunna, korsa tan ladunni woni foko ladunni, min dokkima korsa ɗo amen ɗo mo Allah horsini noon tan on horsat tan. Wa zakatan e laaɓal woni seyidan, wa hasura no wimen toni surat al imran alayhi salatu wassalam, ɗum woni wa zakatan e laaɓɗo. Wa kana taqiya, ɗo waɗi haade kadi ko kulɗo Allah, dentiɗo kaɗe Allah, kurɗo jamiroje Allah, belaɗo hoddire Allah. Haɗani ɗo wa barran bi walidayhi, ɗum ko hakkude makko e Allah, hakkude makko wa barran bi walidayhi, ko ɗigganɗo jikna e makko te wotta yi ko nayyi ko taniɓe de wona. Wa lam yakun jabbaran, o wona dundariyanke asiyan goppo, ne woodi heewi baɗo ni mo ɗeɓani dañede, ene hewno bewde, ene hewno jiknaɓe han kadi haade ko tanumen tan no taniraɓe nangguirta ɓinguel mumen ni, kono kanko o jogorani waade noon. E joni noon o ñaguinoma wajjal ho rabbi radiya wona e Allah wima ko taqi, e kono noon taqi ne woodi dañ caɗele, annabi Yusuf dañ caɗele, waɗɓe waɗɓe waɗɓe caɗele ne keewi, saabu ɓalliɓe ɓe ko ɓewga ɓuuri hulde, ala ko haali noon ɓe gona ɓalliɓe ɓe. Ewa kono fofde jomiraɗi wasalamun alayhi yawma wulide, mawjibine e dow kisal te Allah donima mo yowu Allah dandum ko dandaɗo nde jibinade wona e dow leydi. Wa yawma yamutu, yo Allah dandumo kadi ñalawma o maayi, fiti o mayata kadi koye nder diine. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa yawma yamutu, e ndew nde woni dow leydi e nder leydi wa yawma yubaasu, e ñalawma o ummitinte caggal leydi hayya. Ndo foof kisal Allah waɗi makko, ndeke salam kongol baɗgol fayida. ekena hollere men salam mo jibinaka e kecco o gurɗo e dow leydi gurɗo e nder leydi e caggal leydi fof na harjine salam. Wallinelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam e hadis Bukhari Muslim, o wi duwawo malaikaji ñande daraga ko rabbi sallim sallim, yimɓene tacca sirade feewe sirade ɗo ko ɗum tan rabbi sallim sallim. somi naati aljanna kadi wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli babin salam. eɗen ngol konngol wallinelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi so en wallahi en gonata julɓe sona jiɗu en gonata nata aljanna sona gonen julɓe en mbawonde julɓe sona jiɗudira hono mbatten jiɗa kebbinen salam. wona yimɓe kebbin salminaɗo hakkude mumen, wadde salam o sa tawi yimɓe salmin, saɗa ummo salmin, sa arti salmin, o wi salminan du hay sonɗo lekkel ɓirima hakkude moon son kawri mbi assalamu aleykum. woni sa tawi hay ganale mbiyata ko assalamu aleykum dara qawmi muminin, gurɗo e maɗa fof salminirte ko assalam. wadde en ji ko ñaguino ko fof nañ ana kala ko o ñaguino Allah no o sikkirani ni fof ari ɓiɗɗo gorko waɗe annabi wuura kadi gurdam wuura e diine maaya e diine ummitine kadi ko malaɗo firti ko mbo Allah dandi e lefte ɗaɓri mbo Allah dandi e lefte jahannama. ɗum kam ko annabaɓe keewiro kede ngal gaɗal inchallah. ɗum noon en ñaguima Allah subahanahu wa taala ko fewi hen, kala immi ko to Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en, kala ko fewani ummi ko tan e cheydan yo Allah yaafo en. hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.